सूर्यदेव को अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप गंध और शरीर में लगाने वाला अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल हैं, वह सब सूर्यदेव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदि देव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्रभानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, घृत और दूध से स्नान कराता है, वह स्वर्गलोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विधेयवंशीय जनक नाम से प्रख्यात राजा और हृदयवंशी नृपगणी भगवान सूर्य की आराधना से अमर तत्व को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। विष्णु ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य उपवासी से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भक्त के द्वारा इनकी आराधना किस प्रकार की जाए, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भोग परायण व्यक्ति भी धूप, पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है, तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भागों से विरत रहना उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से एक रात, दो रात अथवा तीन रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उनके नाम का जप करता है और उनके उद्देश्य से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है, वह वृषध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। विष्णु ने पूछा, विभो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पंक से फंसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिहर भगवान भास्कर की आराधना करके सदगति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सदगति कैसे प्राप्त कर सकेगा? संसार के दुख से पीड़ित व्यक्ति सदगति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगरु, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य नैवेद्य आदि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार से विरक्त होकर सदगति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों को एवं दूर्वा कुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्य देव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हीं की आराधना करके मैंने संसार पूज्य इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्य देव से अपनी अभिष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्महत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं के गंधर्वत्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्र तत्व प्राप्त किया, इसलिए भगवान सूर्य को अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुरुष विवश्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभावसु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजनीय योग्य हैं। वैश्यों को भी तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विवावसु ही ध्यान करने योग्य हैं। इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से सदगति प्राप्त हो जाती है। त्रिवर्ग सप्तमी की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जिन जिन कामनाओं को लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान सूर्य नारायण के उपवास व्रतों को करके व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त करता है, अब आप उन उपवास व्रतों के विषय में सुने। जो व्यक्ति फागुन मास की शुक्ल सप्तमी तिथि को भक्ति पूर्वक बार बार हेली नामक भगवान सूर्य का जप एवं पूजन करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। देव पूजन में पवित्र होकर 107 बार जप करना चाहिए। स्नान करते हुए प्रस्थान काल में उठते बैठते अर्थात सभी समय भगवान सूर्य का नामोच्चारण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को पाखंडी पतित और अन्यायी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव के प्रति मन एकाग्र करके उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। हे परमहंस स्वरूप भगवान सूर्य, आप दयालु हैं, गतिहीनों को सदगति प्रदान करने वाले हैं, संसार सागर में निमग्न लोगों के लिए आप रक्षक हैं। इस प्रकार एकाग्रचित होकर उपवास करते हुए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्वाह काल में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करें, तत्पश्चात इस श्लोक का जप करें और भभगवान सूर्य के चरणों में 3 बार जलधारा अर्पित करें। इसी प्रकार चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ मास में भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हुए मनुष्य मृत्यु लोक में ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। अरुण श्रावण भाद्रपद और अश्विनी मास में भी इसी विधि से उपवास रखकर सूर्य भगवान का मार्तंड नाम से सम्यक पूजन और जप करना चाहिए। गौमूत्र के प्राशन से पवित्र मनुष्य धनवान होकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी अव्यव्य आत्मस्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही आराधना एवं अंत काल में भगवान सूर्य का स्मरण करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि 4 महीनों में दूध का प्राशन करना चाहिए। इन महीनों में भास्कर नाम से भगवान सूर्य का पूजन तथा जप करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मास में ब्राह्मण को यथाभिलिषित दान देना चाहिए। चातुर्मास की समाप्ति पर पुराण वाचन करवाना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि कथावाचक की पूजा करके श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सिद्ध मालपुआ आदि पकवानों द्वारा कथावाचक या ब्राह्मण के संयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अभिष्ट है। यह तिथि अभिष्ट धर्म अर्थ तथा काम स्त्री वर्ग को सदैव देने वाली है। कामदा एवं पापनाशिनी सप्तमी व्रत वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, फागुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन अष्टमी को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भक्ति पूर्वक सूर्यदेव का सम्यक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त आहुतियां प्रदान कर भगवान भास्कर को प्रणाम कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए।